Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел сёмы. Масавік. Масавік агледзеў пустую залю і застаўся незадаволены. Ішла рэпетыцыя, а яму хацелася ў лес ці ў парк, дзе можна пасядзець каля фантана, а не кіраваць бяздарнымі твараробамі. «Калі ласка», – дазволіў Масавік. Актор раскінуў доўгія рукі і магнітафонным голасам сказаў: «Ты моя далігойла!» Акторка стала на дыбачкі, выструнілася і прашаптала гучна на ўсю залю, як і належыць, каб нават студэнты на балконе пачулі, вядома, калі прыйдуць: «Ты моя безгал!» Абняліся актор з акторкаю нязмушана, так што нават Масавіку спадабалася. Актору было прыемна абдымаць акторку, яна падабалася яму, а вось ён чамусьці ёй зусім не падабаўся. «Ласкава», – карэкціраваў Масавік. «Твае вусны як лулы», – пайшла рэпліка акторкі. «Твае вочы як жырдагоны». Актор не патрапіў у танальнасць, і замест «ласкава» у яго атрымалася сентыментальна і са слязою. «Мы з табою нібыта бусайлы», – у адзін голас вымавілі акторы і пацалаваліся. Яму было, вядома, соладка, а ёй, пэўна ж, горка. «Тэмперамент! Дзе ваш тэмперамент?» Абурыўся Масавік, нібыта яго хвалявала рэпетыцыя. У п'есе была рэмарка: «Яны кусаюцца». Замест таго, каб сыграць укус, актор моцна пацалаваў акторку. А яна па-сапраўднаму укусіла актора за шчаку і крыкнула: «Каб на цябе жырандоля грымнула!» «Каб ты кроўю смяялася!» Млява адказаў той і пацёр кулаком пакусаную шчаку. «Выразнасць!» Масавік ударыў даланёю па мяккім крэсле. Акторы разбегліся ў розныя куткі сцэны. «А каб ты астыў, ты!» З натуральнай злосцю атрымалася ў акторкі, бо яна кахала Масавіка. «А каб тваю труну земля выкінула!» З расейскім акцэнтам крыкнуў актор, бо ён толькі першы год іграў у беларускім тэатры і калі хваляваўся, дык быў няздатны сачыць за вымаўленнем. «Жорстка трэба, жорстка і без акцэнту, у нас нацыянальны тэатр!» – зазлаваў Масавік. «Нюхай, цалуй!» «Бе!» – яна свідравала пальцам скронь. «Э-э-э!» Ён вываліў язык. Потым ён ускінуў кулак і рушыў на яе. Яна зазваніла зубамі. «Стоп, стоп, стоп!» – замахаў рукамі Масавік. Акторы павярнуліся да яго і ў адзін голас сказалі: «Кадук!» Масавік зніякавеў. «Ты моя далігойла!» Магнітафонным голасам сказаў актор і шырока раскінуў рукі. «Ты моя безгал!» Акторка стала на дыбачкі і выструнілася. І ў гэты момант з-за недагляду рабочых сцэны апусцілася заслона.